तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना अमित मां। दुनिया से क्या डरना, ये जान भी उस दिन दे दूं जिसको दिया अमित मां। नजर का धोखा है, हवा का झोंका है, नजर का धोखा।